сам. Вырываясь из меня, всех пожрет тот столб огня. И в эту тьму тот свет пройдет. No i ciekawe, czy rosyjski sprawdza się w tej estetyce rammsteinowej. Co było grane, można sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, bo są wakacje. Doktor Wilczur niczego nie tłumaczy, nie wyjaśnia, nie zapowiada. Trzeba korzystać, no, bo potem w roku szkolnym i akademickim wszystko trzeba będzie mówić. A zresztą, kto by to w ogóle zapamiętał, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Przypomnę tylko, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Łomot fajny, bo Rammsteiny. To oczywiście przy okazji koncertu tego zespołu w Polsce. No i sprawdziliśmy właśnie, czy język rosyjski do estetyki rammsteinowej pasuje, no albo nie pasuje. Nie wiem, czy mogę liczyć na dystans, rezerwę i poczucie humoru miłośników Rammsteina i entuzjastów, no nie wiem, jak tam z poczuciem humoru w tej grupie słuchaczy, ale przecież oni teraz śpią po koncercie jak aniołki i tylko ci, którzy nie znają Rammsteina, słuchają. No ale z kolei jak nie znają, to jak się zbalują dzisiejszą audycją? Oj, bez sensu, bez głowy, wymyślone, doktorze Wilczurze. Ale to nie doktor Wilczur wymyślił, tylko nasz kronikarz siwy. Ja się tylko wielkodusznie zgodziłem. No ale tak patrzę na zegar, widzę, że weszliśmy w drugą, dla niektórych na szczęście ostatnią godzinę audycji, więc doktor Wilczur przypomina. Na spać! Na spać! Jak te aniołki po koncercie Rammsteina, tylko słuchać tutaj uzupełnienia tego koncertu, co ja mówię, uzupełnienia, ukoronowania. Łomot fajny, bo Rammsteiny, sprawdzamy, czy inne języki pasują do estetyki Rammsteina. No to może teraz znowu pora wybrać się do zagłębia rammsteinowego, czyli do Skandynawii. Z Norwegii, o, zespół, który nawet podobnie się nazywa. Hamsund. Tårer fra ei gruppe gamle born. Eg trer deg inn på ei snor av garn. Kastar kjede opp i lufta og glor. Og eg ønsker at eg hadde ei mor. Inga sol, skinn for meg nå. Det var aldri noko brystmjølk å få. Det eit matrør i halsen min. Navel finst ikkje på maven min. Betang, betang. Betang, betang. Jeg fikk aldri sutte på ei brystvorte. Jeg kunne ikke gå noe sted og bli borte. Det var aldri noen som ga meg dam. Skapt i hastverk og heilt uten sperm. Til mora som aldri fødde meg. Jeg har denne meldinga til deg. Du skal få en sykdom på det kan du banne. Og etterpå skal jeg drukne deg i vannet. Betang, betang. Betang, betang. Betang, betang. Ålmelungene vil hun aldri merke. I panna mi et fødemerke. Ta og fjerne med den skarpaste kniven. Om det så måtte koste meg livet. Solskinner i forvirrer sinne. En blind unge krabber var fram fordi han luktar morras dyft. Faktar spore upp på brya skvätt svetta på ditt varme blod. Yxer ser dig, värre luktar dig, jag fölar dig, jag drådgir som av hunger skrik, jag sporar dig från många mil. Du duftar gott, du duftar gott, jag följer ett här. Rammsteino podobni po norwesku. No pasuje ten norweski do Rammsteina, czy nie pasuje, to mogą się tylko wypowiedzieć zwolennicy, miłośnicy, entuzjaści zespołu, którzy być może odczytali te cudzysy, a w przypadku Rammsteina oryginały tych utworów, no bo inni może troszkę mniej zorientowani się być może wcale nie zbalowali tymi wersjami. Mówię norweski, chociaż jako lingwista stosowany nie powinienem tak mówić, bo przecież powszechnie wiadomo, że nie ma języka norweskiego. Nie dajcie się nabrać. Nauka norweskiego w 2 miesiące. Bzdura. Nie dlatego, że w 2 miesiące nie można się nauczyć języka, ale że nie ma języka norweskiego, bo albo jest nynorsk, albo bokmål. Norweskiego nie ma. No, proszę bardzo. No muszę spłacać ten dług jako lingwista stosowany, bo społeczeństwo mnie tak pięknie za darmo wykształciło, a ja przecież no... Nie chcę mieć długu. Nie chcę mieć długu, szczególnie wobec społeczeństwa. Przypominam, że można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl w sprawach różnych, osobistych, intymnych, ponadczasowych, eschatologicznych, aksjologicznych, uniwersalnych i tak dalej. Natomiast Basia wybrała jednak debatę, spór na temat, kto jest najsłuchaczką w strefie. Słyszeliśmy już wcześniej głos Ani, teraz Basia wreszcie zabiera głos. Odpowiedź na pytanie, kto jest najsłuchaczką, postawiłam panu bez sugerowania odpowiedzi. A pan to tak przeczytał i przeinaczył, że teraz wszyscy myślą, że ja uważam się za najsłuchaczkę, twierdzi Basia. O nie, ja nie będę z nikim konkurować, przecież pan nie powiedział, że najsłuchaczką jest Ania. O, już by pan nie żył zresztą. Pan tylko, żeby zrobić mi na złość, powiedział, że to może być Ania. No, to głosy słuchaczek. Strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. A my tymczasem podążamy wraz z naszym leitmotivem. Łomot fajny, bo Rammsteiny. O, teraz będzie, no nie wiem, czy można to nazwać pewnym płodozmianem, w każdym razie pewnym wytchnieniem, odpoczynkiem, zmianą wektora, gdyż będą to, powiedzmy, nieco wyciszone, nieco stonowane, instrumentalne wersje utworów Rammsteina, no ale zbalują się oczywiście tylko ci, co znają, a przecież ci, co znają, to już dawno śpią, jak aniołki śpią po koncercie, więc dla kogo ta audycja? Dla kogo, doktorze Wilczurze? taka finezja w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To dwa cudzysy zaczerpnięte z repertuaru Rammsteina, ale w trochę takiej stonowanej formie i wersji instrumentalnej. Oczywiście zbalowali się ci, co teraz śpią, więc tak naprawdę nikt się nie zbalował, bo słuchają ci, którzy z kolei nie byli na koncercie Rammsteina, bo przecież być na koncercie Rammsteina, a potem słuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no to nikt w Polsce, nikt. W każdym razie dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Łomot fajny, bo Rammsteiny, czyli nuda straszna, bo nie ma żadnej trójpolówki, żadnego płodozmianu. Naprawdę wynudzić się można od drugiej do czwartej nad ranem. No ale są wakacje, więc możemy sobie pozwolić na takie niestandardowe podejście do materii audycji. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Gdyby na przykład komuś absolutnie nie odpowiadała taka estetyka, że w innych językach niż niemiecki, w estetyce Rammsteina, niech napisze reklamację i zażalenie, że no nie da się tego słuchać. Albo gdyby na przykład ktoś uważał, że te zespoły prezentowane w strefie w ogóle do Rammsteina nie są podobne, bo Rammstein to jednak klasa, to potęga. A to wszystko to jakieś popłuczyny. Dziesiąta woda po Rammsteinie. Doktorze Filczurze, jak w ogóle można coś takiego nadawać? A my to w stosownym czasie przeczytamy, jeżeli jeszcze słuchacz doda coś uniwersalnego, aksjologicznego, transcendentnego, to oczywiście przeczytamy, no bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, a w ogóle nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie, kiedy dr Wilczur znowu wybędzie na urlop. No to teraz w takim razie będziemy się zastanawiać, czy do estetyki Rammsteina pasuje język węgierski. Mit csináltok, ezt már úgy is megbánjátok. sobie wyobrażam, że niektórzy słuchacze mogą na przykład się oburzyć, ależ, drogi doktorze Wilczurze, przecież na przykład ten zespół węgierski to nawet nie leżał przy Rammsteinie, a tutaj zgodnie z leitmotivem łomot fajny, bo Rammsteiny jest prezentowany, nie wiem, no. Zawsze można coś skrobnąć pod strefa@polskieradio.pl i się wyżalić, albo reklamować, że no tak nie powinno być. Ale przecież wiem, że nikt, kto obeznany w repertuarze Rammsteina, nie słucha, bo przecież wszyscy jak aniołki śpią po koncercie, a ktoś nieobeznany w ogóle jest niezainteresowany pisaniem takich listeli. Więc być może znowu doktorowi Wilczurowi jakoś się uda. W każdym razie przypomnę też, że można pisać strefa@polskieradio.pl. Najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, więc wszelkie sprawy potraktowane uniwersalnie, eschatologicznie, aksjologicznie, zawsze mile widziane. Chociaż ten listel jest przykładem tego, że no, słuchacze mogą to troszkę inaczej zrozumieć. Od naszego kronikarza Siwego, który notabene jest pomysłodawcą dzisiejszej audycji, a ja tylko wielkodusznie się zgodziłem na taką formę, to gdyby były jakieś pretensje, to do niego, nie do mnie, ja jestem niewinny. Ze spraw ponadczasowych, donosi Siwy, to ostatnio w domu miałem inwazję mrówek ze skrzydłami. A właściwa ich nazwa to mrówki hurtnice, więc wpadłem na pomysł, że wykurzę je głośno puszczając strefę z głośników, jednak zamiast pochować je od wibracji dźwiękowych, wylazło ich jeszcze więcej. Chyba nazwa tych mrówek, hurtnice, sprawia, że lubią muzyczne hurty, nie tylko ukraińskie. Tu jako lingwista stosowany się wtrącę, bo mamy do czynienia z żartem językowym. Hurt to po ukraińsku i po białorusku zespół. No, niestety ten pomysł również jakoś tak naszemu kronikarzowi Siwemu nie wyszedł. No dobrze, a my wracamy w takim razie do naszego leitmotivu. Łomot fajny, bo Rammsteiny. Ktoś mógłby pomyśleć, że język hiszpański w ogóle do estetyki rammsteinowej nie pasuje. Będzie się można o tym przekonać. Z Hiszpanii nie, bo w Chile, tutaj znowu się wtrącam jako lingwista stosowany, że w Chile też mówią po hiszpańsku. Quiero sentir tu olor, mis cinco sentidos pierden. Cristo, me hacen llorar, me hacen gritar. Son dioses de la suerte y no podemos arrancar. Allá abajo, muy por abajo, una máquina elabora sentimientos humanos. Me hacen reír, me hacen feliz, me inyectan emociones que me permiten vivir. Es bonito, esto es bonito. Es muy lindo, es muy lindo. Yo respiro, pero sé que no estoy vivo. Látete con fuerza. Pregúntate por qué estás aquí. Nos temen con fuerza. Ahora dime qué sabes de ti. Es un reino, es el Olimpo. Una fábrica de almas que trabajan por ti. Es un reino, es el Olimpo. Son solo dioses que no se quieren morir. Me impulsan a odiar, me impulsan a matar. Malditos dioses, dueños de la humanidad. No lloraré, no reiré. Seré mi dios, mi emoción controlaré. Es bonito, esto es bonito. Pasuje ten hiszpański do rammsteinowej estetyki, czy nie pasuje? Zawsze można napisać, skrobnąć pod strefa@polskieradio.pl. To może nawet kiedyś pójdzie, ale nie wiadomo kiedy. No w każdym razie przypominam, że wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /3/wolna strefa, gdyby akurat ktoś chciał, ale nie wierzę, że ktoś naprawdę będzie chciał sprawdzić sobie, co było grane w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zresztą nawet lepiej, jak nikt nie wie, co jest grane w audycji. W każdym razie dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Łomot fajny, bo Rammsteiny, i zastanawiamy się, czy inne języki pasuje do Rammsteina, a nie tylko niemiecki. Neue, Deutsche, Härte. To w takim razie skreślamy język hiszpański. Obecny, hiszpański, obecny. No i przypomnę, że zawsze można się podzielić jakimiś wrażeniami z audycją. Robi to bardzo często i ochoczo Basia, która donosi. A my donosicielstwo w strefie niezwykle cenimy. Rozmawiałam ostatnio ze znajomą i ona do mnie, że pierwszą rzeczą, jaką robi rano, jest włączenie radia. Na co powiedziałam, że ja też. Na co ona, a jakiego radia słuchasz? Trójki. Na co ją pytam, a skąd wiesz? Na co ona, bo tak wyglądasz. Dobrze, że nie pytała, jakiej audycji słucham najbardziej, bo chyba też tak wyglądam. No, to już wiadomo mniej więcej, kto pisze te wszystkie listele. To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. Ech, a my chyba rozmawialiśmy swego czasu o hurtach. No to teraz będzie hurt prawdziwy z Ukrainy. We'll be right back. dusza, te bernisz to cieka, ty siona stupy kresna, te bernisz to bohaty, ruki gnebu dresty, te bernisz to spasa, ty pomeraje mama. Boka sucha i z list. Sorry, I love brutalno. Zdi na budzie nitwy i dusza nie idę do drugiej dusi. Do drugiej dusi. Зарощи лишь гроши. ніжки, ніхто не подумав, пощади не буде. Все тоді стало, лиш діти і мама, єдина надія, що в Богу йде, молитва до неба, від серця до серця, лиш все нас єднає і точно спасе. Czy słowiańskie języki w ogóle pasują do estetyki Rammsteina? Kolejne pytanie, na które na przykład można słuchać odpowiedź pod strefa@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś akurat odsłucha audycję ze strony polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa, obsesyjnie podaję te namiary, bo teraz mam wakacje i nie zapowiadam utworów. W końcu redaktor też kiedyś musi odpoczywać. Zresztą niektórzy to aż się cieszą, że dr Wilczur nic nie mówi o utworach. Przynajmniej sobie odpoczną. Ale w każdym razie skromna drobna jest. No to mam nadzieję, że jakoś dobrnęliśmy do miłego finału naszej audycji, która dzisiaj toczyła się zgodnie z leitmotivem Łomot fajny, bo Rammsteiny. Patrzę na zegar i widzę, no, że co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. No to ja tradycyjnie w takim razie dodam, że słyszymy się za tydzień. Tak, tak, dr Wilczur bynajmniej nie wybiera się na żaden krótki urlop, ani na żadne długie wakacje. I niestety słuchacze będą musieli znosić strefę rock'n'rolla wolną od Angola za tydzień.